trzeci wtorek, 6 czerwca, jest 11. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Trwa ewakuacja ludności po wysadzeniu tamy na Dnieprze. W Chersoniu zalanych jest kilka dzielnic. Problematyczne może być opublikowanie listy firm, które sprowadzały ukraińskie zboże do Polski, przyznaje minister rolnictwa. Komisja Europejska chce, by firmy technologiczne oznaczały treści tworzone przez sztuczną inteligencję. A na początek informacja z ostatniej chwili. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie umarzający postępowanie w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Odwoławczy. Sąd Najwyższy rozpatrzył kasację oskarżycieli posiłkowych. Wysadzenie przez Rosjan zapory na Dnieprze jest próbą obrony przed ukraińską kontrofensywą. Tak zniszczenie Kachowskiej Elektrowni Wodnej oceniają ukraińscy wojskowi. Rosjanie wysadzili tamę na Dnieprze w okupowanej przez siebie elektrowni. Zagrożone są tereny położone na obydwu stronach rzeki. Władze Chersonia mówią, że zalanych jest kilka dzielnic. Pod wodą jest też 8 wsi w regionie. O szczegółach Paweł Buszko. Jak zaznaczyła kapitan Natalia Humeniuk, wysadzenie zapory na Dnieprze to element szantażu Rosji. Rosjanie wykorzystują katastrofę technologiczną, aby wywrzeć presję na nasze siły obrony. Rosja, nie mając już sił na oczekiwanie, skąd nastąpi nasza ofensywa, próbuje właśnie w ten sposób sprowokować określoną sytuację. Tymczasem według szefa ukraińskiego MSZ Rosja spowodowała najprawdopodobniej największą katastrofę technologiczną w Europie od dziesięcioleci. To odrażająca zbrodnia wojenna, napisał minister Dmytro Kuleba. W wyniku wysadzenia tamy na Dnieprze ponad 80 miejscowości, w tym część miasta Chersoń, zagrożonych jest zalaniem. Trwa tam ewakuacja ludności. Zagrożone jest też funkcjonowanie okupowanej zaporoskiej elektrowni jądrowej, której reaktory chłodzone są wodą z kachowskiego zbiornika wodnego. Paweł Buszko, Polskie Radio. Szef Rady Europejskiej napisał, że jest zszokowany bezprecedensowym atakiem na tamy i że Rosja za swoje zbrodnie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. Charles Michel poinformował też, że wpisuje tę sprawę do programu unijnego szczytu, który odbędzie się pod koniec miesiąca w Brukseli, i że zaproponuje finansową pomoc dla zalanych terenów. Zapowiadane opublikowanie listy firm, które sprowadzały ukraińskie zboże do Polski, okazuje się być problematyczne, przyznaje to minister rolnictwa i rozwoju wsi. Robert Telus w programie Pierwszym Polskiego Radia wskazywał, że nie jest do końca jasne, czy opublikowanie takiej listy byłoby zgodne z prawem, zwłaszcza że import odbywał się zgodnie z przepisami. Minister dodał, że zna listę firm, którą ustalił jego resort, a odrębną listę ma Krajowa Administracja Skarbowa. Krajowa Administracja Skarbowa mówi, że nie ma prawa, żeby opublikować to. No to są takie dylematy prawne. Ja te listy nawet wczoraj to oglądałem, widziałem. To tam naprawdę jest ponad 400 firm. Nie wiem, czy złamę prawo, jeżeli te firmy pokażę. Mało tego, nie wiem, czy nie wprowadzę w błąd. Bo nie do końca pokażę wszystkie firmy, bo część firm, tak jak powiedziałem, ma Krajowa Administracja Skarbowa. I to jest taki problem, żeby nie zrobić więcej złego, niż to jest warte. Robert Telus mówił też, że stabilizuje się sytuacja na rynku zbóż w Polsce. Jak wskazywał, dotychczas udało się sprzedać 56% nadwyżki. Zaapelował do rolników, by nie czekali do końca miesiąca i już teraz sprzedawali zboże, które mają w magazynach. Komisja Europejska chce, by firmy technologiczne oznaczały treści tworzone przez sztuczną inteligencję. Tłumaczy, że chodzi o walkę z dezinformacją. Bruksela rozmawiała już na ten temat z kilkudziesięcioma firmami, w tym z największymi, takimi jak Google, Facebook i TikTok. Beata Płomecka. Sztuczna inteligencja jest w stanie stworzyć spójne merytorycznie teksty. Generatory obrazów mogą sfabrykować autentycznie wyglądające zdjęcia z wydarzeń, a generatory dźwięku imitować głos na podstawie kilkusekundowej próbki, ostrzega Komisja Europejska. Stąd pomysł, jak mówiła wiceprzewodnicząca Věra Jourová, by wymusić na firmach jasne oznakowanie. Chodzi o to, by użytkownicy internetu wyraźnie byli poinformowani, że dany tekst czy obraz nie został stworzony przez prawdziwych ludzi, ale przez maszynę. Komisja Europejska oczekuje tego od firm, które kilka lat temu podpisały ogólnounijny kodeks postępowania i które zobowiązane są do usuwania dezinformacji. Teraz dochodzi oznakowanie fake newsów stworzonych przez sztuczną inteligencję. W przyszłym miesiącu platformy internetowe mają przedstawić raport ze swoich działań.

Bon, Simply Red. Ostatnio wrócili, ale te stare ich przeboje żyją ciągle. Dobrze się mają. Something got me started. Trójka przed południem, 16 minut po godzinie 11. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Kierunek długowieczność. Na kolejny odcinek naszego cyklu zapraszają Krzysztof Łoniewski i kardiolog profesor Marek Postuła. Panie profesorze, w naszym kraju żyje kilka milionów osób, które chorują na cukrzycę, prawda? Jeśli popatrzymy sobie tak epidemiologicznie, to mamy kilka milionów osób chorych na cukrzycę. No ale przede wszystkim to nie tylko cukrzyca, to jest jakby ten końcowy etap, do którego dochodzą osoby, które nie dbają o siebie, osoby z otyłością. I to jest główny problem, myślę, o którym powinniśmy jak najwięcej mówić. Przede wszystkim powinniśmy rozgraniczać. Są dwa rodzaje, główne rodzaje cukrzycy, czyli cukrzyca typu pierwszego, cukrzyca zależna od insuliny, gdzie w naszym organizmie jest bezwzględny niedobór insuliny, czyli nasza trzustka z jakichś powodów została uszkodzona. Najczęściej jest to proces autoimmunologiczny, to jest choroba autoimmunologiczna, gdzie ten organ jest niszczony, przede wszystkim są niszczone te wyspy beta odpowiedzialne za produkcję insuliny. I często zapada się w dzieciństwie na tę chorobę. Często zapada się w dzieciństwie, no teraz też coraz więcej wiem na ten temat, że można na cukrzycę typu pierwszego, tylko to jest taki typ, może się on pojawić około 30 roku życia, także to też warto pamiętać, że nie każda cukrzyca w wieku dorosłym to cukrzyca typu drugiego związana z otyłością. No i tu właśnie wchodzimy na to ważne rozgraniczenie, że ta cukrzyca typu pierwszego niekoniecznie nam się powinna kojarzyć z otyłością, bo osoby z cukrzycą typu pierwszego bardzo często są to osoby szczupłe, a cukrzyca typu drugiego wynikająca z otyłości, czyli z nadmiaru kalorii w naszej diecie, to jest cukrzyca typu drugiego, tak zwana insulino-niezależna. Tutaj mamy do czynienia z dobrze znanym dla naszych słuchaczy zjawiskiem insulinooporności. I dziś skupiamy się na tym drugim typie, tak? Tak jest. W świecie sportu mamy bardzo dużo przykładów sportowców z cukrzycą typu pierwszego, którzy mają pompy insulinowe, nowoczesne rozwiązania medyczne, które pozwalają im na normalne życie, a wręcz uprawianie sportu na poziomie mistrzowskim, bo to nie tylko wioślarze, ale jest wielu piłkarzy w naszej lidze, kolarzy, jest cała grupa zawodowa, która startuje chociażby w Tour de Pologne. Co możemy podpowiedzieć tym osobom, które chorują na cukrzycę typu drugiego? Rozumiem, że aktywność fizyczna jest dla nich również wskazana. No ja zawsze pacjentom z otyłością, z cukrzycą typu drugiego mówię, że wysiłek fizyczny to jest najtańszy, najlepszy lek. Jest to taka tabletka, którą każdy z nich powinien zażywać, czyli ten ruch powinien być ich codziennością. I wiadomo, no problemem jest to, że wielu z tych pacjentów nie potrafi rozpocząć, albo też wychodzą z założenia, że uprawianie sportu powinno być od razu na poziomie wyczynowym, na dużej intensywności. A są badania naukowe, które pokazują, że u pacjentów z cukrzycą typu drugiego dużo większe korzyści my odnosimy dzięki temu wysiłkowi o niskiej intensywności, w niższych strefach tętna. Ale długotrwałym. Ale długotrwały, dokładnie, bo dzięki temu my potrafimy, czy też nasz organizm poprawia metabolizm na poziomie komórkowym, przełącza się na lepsze wykorzystanie, no wiadomo, zmniejsza się insulinooporność, ale przede wszystkim lepiej zaczynają pracować mitochondria, więcej produkować energii, a dzięki temu taki pacjent zdecydowanie szybciej traci na wadze i też jego wydolność zacznie się poprawiać. Kierunek długowieczność. Sponsorem programu był PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Telefon dręczy mnie, jest jakoś po pierwszej. Nie słyszę nic, nic, kiedyś mi przejdzie. Tak niebezpiecznie dziś, nie czuję siebie, siebie. Przepraszam, nie chcę, nie chcę. W kieszeni mam za dużo twoich rad. Już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi, jak jest. Go sam pod prąd, nie umiesz więc. Nie, niepotrzebnie teraz, tylko tracę czas. Lepiej wiesz niż ja, więc idę swoją stronę.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko. To Trójka, audycja przedpołudniowa. Coś nam się zacina, ale miejmy nadzieję, że sytuacja uda się opanować i za chwilę wrócimy do tych rytmów, które w tej chwili urwały się po prostu. Uda się? Jak to, Maniu? Zdarzają się czasami w żywym radiu. Trójka przed południem, za 25 minut godzina 12. W studiu Kamil Muzyka, Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne PAN. Kontynuujemy nasze wtorkowe rozważania na temat różnych aspektów prawa kosmicznego, na temat różnych regulacji, które będą konieczne do ustanowienia. No wiadomo, ludzkość ma tutaj plany związane z kolonizacją kosmosu. W kosmos latamy od ponad 60 lat. Mamy rok 2023, a w dalszym ciągu nie mamy prawnie uregulowanej definicji przestrzeni kosmicznej. No, pytanie, czy musimy mieć i w ogóle po co nam taka definicja? To definicja jest nam po to właśnie, żebyśmy umieli aplikować odpowiednie reguły prawne, ponieważ zupełnie innym prawem jest prawo lotnicze, prawo suwerennego państwa, które decyduje o swojej przestrzeni powietrznej, a czym innym jest prawo kosmiczne, gdzie przestrzeń kosmiczna jest wolna do eksploracji dla każdego państwa i jest ponad zwierzchnictwem któregokolwiek jednego państwa. Czyli jest eksterytorialna. Tak, jest eksterytorialna. eksterytorialna, można powiedzieć, że to jest obszar po prostu międzynarodowy, tak jak wody międzynarodowe. Mhm. A do tej pory definiowano, że kosmos zaczyna się tam, gdzie kończy się atmosfera, tak? Mniej więcej chyba tak to wygląda. Tak, od 88 kilometrów tak się przyjmuje, na przykład Międzynarodowa Federacja Lotnicza przyjmuje, że to jest taka linia 100 kilometrów. Mhm. Jednak, że jest jeszcze obszar tak zwany najniższej możliwej orbity, czyli obszar, czyli wysokość nad poziomem morza, na której jakikolwiek obiekt kosmiczny jest w stanie dokonać orbity bez asysty dodatkowych silników, czyli na przykład samemu, własnym pędem, bez jakichś większych korekt, i to jest około 120 kilometrów. To jest tak zwana funkcjonalna definicja. I do dzisiaj, do 2023 roku, nie ma jednolitej definicji, przynajmniej w prawie kosmicznym, gdzie się zaczyna przestrzeń kosmiczna. Jak ta definicja powinna brzmieć i kto miałby ją sformułować? No, powinna to być definicja, po pierwsze, traktatowa, i definicja powinna brzmieć, że przestrzeń kosmiczna zaczyna się od, albo przestrzenią kosmiczną nazywamy obszar zaczynający się od, powyżej jakiejś powyżej wysokości. Lub jak na przykład też funkcjonalna definicja, jakkolwiek powinno być po prostu tak opisane, żeby nie było wątpliwości, czy do danego zdarzenia doszło w przestrzeni kosmicznej, czy w atmosferze planety. Ponieważ jeżeli dochodzi w atmosferze planety, no to już w tym momencie mamy pytanie, czy był po prostu ten przypadkowo się znalazł w przestrzeni powietrznej, czy można zmusić kogoś, by opuścił przestrzeń powietrzną, czy to był tymczasowy przelot, na przykład w prawie patentowym. Natomiast w przestrzeni kosmicznej nie ma takiego problemu. Tam jurysdykcja państwa, tam władztwo państwa ograniczy się tylko do wymiarów zamkniętych w obiekcie kosmicznym, który jest zarejestrowany przez państwo, czyli na przykład rakieta, satelita, pojazd aeroorbitalny, stacja kosmiczna, łazik. Czyli dokładnie określona wysokość, do której jest to strefa powietrzna danego kraju, danego państwa, i powyżej tej wysokości zaczyna się kosmos eksterytorialny. Tak. To jest między innymi dlatego tak stworzone, żeby jakiekolwiek roszczenia państwa, wątpliwości, lęki nie zaburzały lotów kosmicznych. To jest między innymi dlatego, że jeżeli byśmy na przykład przelatywali nad przestrzenią powietrzną państwa z jakimkolwiek samolotem, który by wykonywał te same funkcje co satelita, podlegalibyśmy zupełnie innemu prawu niż jak teraz mamy w prawie kosmicznym, gdzie możemy swobodnie sobie lecieć, a państwa są odpowiedzialne tylko w ramach traktatów, nie są odpowiedzialne na przykład za to, że wykonują zdjęcia innego państwa. Oczywiście teledetekcja jest uregulowana zupełnie innymi przepisami, natomiast co do samego przemieszczania się tego obiektu kosmicznego nie ma takich ograniczeń, jakie jest na przykład w przypadku samolotów pasażerskich, które można na przykład, no niestety, można zatrzymać, można je zmusić do opuszczenia przestrzeni powietrznej. Lub do lądowania. Mhm. Tu nam się wątek szpiegowski zaplątał. Oj tak. Chyba niechcący, bo nie o to w tym wszystkim chodzi, ale pytanie też, druga część jego była taka, kto miałby tę definicję ustanowić? To definicje musiałyby ustanowić państwa drogą właśnie stworzenia traktatu na poziomie właśnie Komitetu Dopokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ lub w jakimkolwiek innym ciele, które byłoby w stanie stworzyć obowiązujący erga omnes traktat, znaczy powszechnie obowiązujący traktat prawa kosmicznego, co niestety jest obecnie bardzo trudne, ponieważ państwom jest bardzo ciężko się zgodzić co do nawet prostych definicji, prostych rzeczy, takich jak przykład złom kosmiczny. Tu nam powraca kwestia, która już się w naszych dywagacjach pojawiała. Kwestia jakiegoś parlamentu kosmicznego. No aż się prosi, żeby takie ciało powstało do rozwiązywania takich problemów. Kwestia, która zapewne nieraz jeszcze powróci. Bardzo dziękuję. Kamil Muzyka, Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne, PAM. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion. What kind of man loves like Proszę Państwa, zostawiamy już wszelkie kosmiczne problemy i schodzimy na Ziemię, i to całkiem na Ziemię. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w Trójce przed południem mam coś dla wielbicieli kotów. Otóż właściciele wiedzą, że ich pupile lubią ugniatać. Niektórzy mówią rozkminiać. Koty naprzemiennie tak wysuwają i wciskają przednie łapy, moszcząc sobie a to poduszkę, a to kocyk. Potrafią jednak identycznie potraktować też człowieka na kanapie. Według naukowców to jest ogromny komplement. Trzeba jednak wiedzieć, jak go przyjąć. Przyczyny takiego kociego ugniatania nie są do końca jasne. Obserwacje tego zachowania pozwalają naukowcom wysnuć teorię, która mówi, że ugniatanie przypisuje się potrzebie oznaczenia terytorium. Koty mają bowiem gruczoły zapachowe w obrębie poduszek łap i ich intensywne przykładanie do jakiejś miękkiej powierzchni pozostawia ślad zapachowy. My tego nie czujemy, ale inne koty i owszem. Niektórym kotom zdarza się jednak sprzedawać te komplementy wyjątkowo ostro, ponieważ ugniatają z wykorzystaniem pazurków. No i taki koci masaż przestaje być wtedy uroczy dla właściciela. W takich sytuacjach behawioryści zalecają uczenie kota delikatności. Najskuteczniejsze według nich jest nagradzanie pozytywnych zachowań. Opiekunowie problematycznych osobników mogą też chronić się przed kocią sympatią, podsuwając im do ugniatania koce czy poduszki. Za kocie ugniatanie nie wolno natomiast karać. Należy też unikać przerywania tej czynności, niezależnie od przyczyn, dla jakich kot ją realizuje. Umacnia w ten sposób po prostu więź z opiekunem. Uniemożliwiając mu ugniatanie, damy mu do zrozumienia, że nie powinien nas lubić. Jak zawsze w takich przypadkach mówię, że chodzi nie tylko o to, abyśmy kota mogli mieć, ale także o to, aby kot od nas też coś miał. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Anna Regulska, Marek Okrasiński, Witold Lazar. Dziękujemy, do usłyszenia. Maybe I don't really wanna know how you got in girls, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain? I just soaked you to the bone.